یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1363 ساعت در حدود 1 بامداد به اتفاق دوستان عزیز آقای فضل الله توکل و جهانگیر ملک می‌خواهیم قسمت‌هایی از سگاه رو اجرا کنیم. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.